منصور نے سعد بن عبیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اپنی نماز کے وضو کی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹو، پھر یہ کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا اور اپنی کمر تیرے سہارے پر ٹکا دی، یہ سب تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ کیا، تیرے سوا تجھ سے نہ کہیں پناہ مل سکتی ہے نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے، میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے مبعوث کیا، ان کلمات کو تم اپنی زبان سے ادا ہونے والے آخری کلمات بنا لو، یعنی ان کے بعد اور کچھ نہ بولو، تو اس رات اگر تمہیں موت آ گئی تو فطرت پر موت آئے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے انہیں دہرایا تو کہا، میں تیرے رسول پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، میں تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6882۔